हाँ जी, परीक्षा ठीक रही है? हैं? किनका बचा हुआ है परीक्षा देना? अच्छा, आप दोनों का, ठीक है। हाँ जी, पूछिए। हाँ, सूत्र, सूत्र संख्या बताइए। सूत्र संख्या चार। सूत्र संख्या चार। हाँ जी, हाँ, क्या पूछना है इसमें? हाँ हाँ, जीवित शरीर को जलाने पर ही तो होगा। क्या क्या मैं हिंदी को मत छोड़िए, हिंदी को मत पूछिएगा, हिंदी को मत पूछिए आप। आप यहाँ जो संस्कृत में जो भाष्य है उसके बारे में पूछिए, जो जो ठीक। किसके हिसाब से? क्या मतलब, मैं समझा नहीं। आप वात्स्यायन भाष्य के हिसाब से लिखोगे ना? किसके हिसाब से? नहीं, उसके हिसाब से क्यों लिखोगा? नहीं, वो तो ठीक है। वहां क्या हिंदी में क्या लिखा उन्होंने? नहीं, मेरे को मत बताइए, ले आइएगा आप, बताइएगा ना क्या लिखा, क्या है? इसमें लिखा है, तो यदि भौतिक देहादि संघात को आत्मा माना जाता है, तो जीवित देह को जला देने पर जलाने वाले को पाप न होने की आपत्ति आती है। ठीक है, सूत्र में शरीर पद का तात्पर्य शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि का संघात समुदाय है, जो जीवित प्राणी के रूप में माना जाता है। यहाँ आत्मा तो कहा नहीं इन्होंने, जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि इन्हीं को जीवित प्राणी के रूप में माना जाता है। यही तो प्रश्न है ना पूर्व पक्षी का, वो तो ठीक ही लिखा है वहां पर। पूर्व पक्षी ये मानता है ना, आत्मा को अलग से मानता ही नहीं है पूर्व पक्षी। ये जो शरीर है, ये जो शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, इनसे अतिरिक्त कोई अलग आत्मा नहीं मानता है, इसी को आत्मा मानता है। मतलब इनका संगात हो जाता है तब ये इसमें चेतना आ जाती है, मतलब इन सबका संघात ही एक रूप से चेतना के रूप में परिवर्तित होता है। नहीं होगा। हाँ, ये सिद्धांती का है। जब आपने आत्मा को अलग से माना ही नहीं है, इस संघात को ही सब कुछ मान लिया है, तो इसको जला दो या कुछ भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है? पाप तो किस लिए लगेगा? पाप ये तो उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, आत्मा तो है ही नहीं है। जब आपने आत्मा को माना ही नहीं है तो फिर पाप किस बात का लगेगा? मतलब दुखी होने वाला तो कोई है ही नहीं है। कहाँ पर? हाँ, न कार्य आश्रय कर्तृवदात। हाँ, इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? इसमें आपको ये कहा है कि मतलब शरीर जो है, शरीर को अगर हम हानि पहुंचाएंगे तो उसको कष्ट होगा। किसको? तो नित्य है, उसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन शरीर को कष्ट होगा ना, कोई भी हानि करेंगे शरीर को हानि पहुंचाएंगे तो आत्मा को कष्ट होगा ना। कष्ट का मतलब उसका भोगता तो आत्मा है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, नहीं कुछ होगा, यानी आत्मा के स्वरूप में कुछ हानि नहीं होगी। आत्मा के स्वरूप में तो क्या हानि होगी? शरीर को आप जला दो, कष्ट उसको कुछ भी करो तो नहीं, आत्मा के रहते हुए, आत्मा के रहते हुए अगर शरीर को कोई काट दे तो हानि तो शरीर इसमें हो रही है, शरीर में, आत्मा में कोई हानि नहीं हो रही है, लेकिन इसकी हानि से आत्मा को कष्ट होता है। मतलब इसका दुख या सुख भोगने वाला आत्मा है ना, तो वो सुख दुख भोगने वाला आत्मा को जो कष्ट हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, ये सिद्धांति कहता है। इसका मतलब इसका भोग जो है आत्मा को प्राप्त होता है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। ये जो कहना चाह रहे हैं ना, कार्य आश्रय कर्तृ वधात, पाप का अभाव नहीं होता, पाप तो होगा ही। क्यों? जब तक आत्मा शरीर में रहेगा और शरीर को कोई कष्ट देगा, दुख देगा, तो इसको तो दुख होगा ही, कष्ट होगा ही आत्मा को। पाप क्यों नहीं होगा? पाप तो हो रहा है, मतलब आत्मा को आप दुखी नहीं कर सकते, ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मरे हुए का शरीर को जलाना ही होता है, वो तो जलाना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, शाखा का नाश हो जाने पर उस वृक्ष का नाश सिद्धांत पक्ष को सूत्रित। दृष्टांत विरोधात अप्रतिषेध, हाँ नहीं समझ रहा मैं, न कारण द्रव्यस्य विभागे कार्य द्रव्यम अवतिष्ठते नित्यत्व प्रसंगात, बहुषु अवयवीषु यस्य कारणानि विभक्तानि तस्य विनाशः, येषां कारणानि अविभक्तानि तानि अवतिष्ठन्ते, अथवा दृश्यमान अर्थ विरोधो दृष्टांत विरोध, मृतस्य ही शिर कपाले द्वौ अवटौ नासा अस्थि व्यवहितौ चक्षुस्थाने भेदेन गृह्येते, न च एतद् एकस्मिन् नासा अस्थि व्यवहिते संभवति, अथ च एक विनाशस्य अनियमात्, द्वौ इमौ अर्थौ तौ च पृथक् आवरण उपघातो अनुमीयते विभिन्नौ इति, अवपीडनात् च एकस्य चक्षो रश्मि विषय सन्निकर्षस्य भेदात् दृश्य भेद इव गृह्यते तच्च एकत्व विरुध्यते, अवपीडन निवृत्तौ च अभिन्न प्रतिसंधानम् इति तस्माद् एकस्य व्यवधान अनुपत्ति। हाँ जी, अब आप क्या पूछना चाहते इसमें? हाँ हाँ, अवयवी अवयव के नाश से अवयवी का नाश आवश्यक। हाँ ठीक है, अवयवी कार्य और अवयव उसका कारण होता है। हाँ जी, कारण का नाश हो जाने पर कार्य का नाश अवश्य भावी है। अब आगे पंक्ति है, शाखा का नाश हो जाने पर उस वृक्ष का नाश सिद्धांत पक्ष को सूचित है जो शाखा युक्त है। हाँ ठीक है, जैसे पेड़ है, हाँ एक शाखा कारण पेड़ का नाश। नहीं नहीं नहीं, वो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर पेड़ में बहुत सारे अवयवी हैं, एक ही अवयवी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो है, इसमें क्या है, जैसे उंगली है ना, उंगली क्या कहना चाहिए, केवल उंगली को आप देखेंगे ना, ये अवयवी भी है और पूरे शरीर की दृष्टि से अवयव भी है। हाँ दोनों है ना, क्योंकि केवल ये एक अवयव थोड़ा है, ये इसमें भी तो बहुत सारे अवयव है ना, इस एक उंगली में बहुत सारे अवयव है, तो बहुत सारे अवयवों का एक समुदाय यहाँ एक अवयवी बन गया। केवल इतना उंगली को देखेंगे तो इसमें अवयव और अवयवी दोनों है, ऐसे बहुत सारे अवयवियों को मिला करके फिर एक बहुत बड़ा अवयवी बन गया ऐसा। हाँ अवयवी भी है, नहीं होगा अगर आप पूर्व पक्षी के मत में, पूर्व पक्षी के मत को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, फिर वही समझने का प्रयत्न करिएगा ना। सिद्धांत के पक्ष में वहाँ बहुत सारे अवयवी हैं, इसलिए वहाँ पेड़ का नाश नहीं होगा, लेकिन पूर्व पक्षी के मत में तो नाश होगा। नहीं, सिद्धांत पक्ष को स्वीकृत का मतलब यह है, अगर आपने उसको एक अवयव माना, ठीक है ना, अवयवी नहीं माना, तब सिद्धांत पक्ष को यह स्वीकृत है, अवयव के नाश होने पर वृक्ष का भी नाश होगा, ये तो ठीक बात है। वो तो अवय, उसको अवयवी नहीं, थोड़ा अवयवी तो नहीं माना है ना आपने, उसको तो केवल एक अवयव माना। तब तो अवयव के नाश होने पर तो वृक्ष का नाश होना ही चाहिए सिद्धांत पक्ष में, पर ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब ये है वो अवयव नहीं है, वो अवयवी है। अब पकड़ नहीं रहे ना बात को, अब इस रूप में बात को पकड़िएगा, वो एक जो शाखा है, वो एक शाखा क्या एक अवयव है क्या? नहीं नहीं, केवल इस रूप में देखिए, केवल वो जो एक शाखा आपने हटा दिया, उस एक शाखा में केवल एक ही अवयव है या बहुत सारे अवयव है? तो बहुत सारे अवयव, इसका मतलब है बहुत सारे अवयवों का एक समूह है वो शाखा, वो अपने आप में अवयवी है, वो अपने आप में अवयवी हो गए ना वो। इसलिए उस अवयवी की हो सकता है तो बहुत सारे अवयवों के हट जाने पर वो रहेगा ही, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसको अवयवी ना मान के केवल एक ही अवयव मानते हो तब तो वृक्ष का नाश होना चाहिए। अवयव के नाश होने पर अवयवी भी नहीं रहता है, ये सिद्धांत को स्वीकृत है। तो शाखा को केवल एक अवयव मानते हो उस स्थिति में फिर वृक्ष का नाश हो जाएगा, ये सिद्धांत का सिद्धांत को ये स्वीकृत होगा, ये कहना चाहते हैं अभ्युपगम को मान करके। और पूर्व पक्षी मान नहीं सकता कि वो एक ही अवयव है, क्योंकि वहाँ अनेक अवयवों का एक अवयवी है, यानी अनेक अवयव मिलकर के एक अवयवी बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे अवयवियों को मिला करके एक बहुत बड़ा अवयवी को बनाया जाता है। पकड़ में आ रहा है आपको? आप एक काम करिएगा, एक रोटी बना दीजिएगा, ठीक है ना, दूसरी रोटी बनाइएगा, ऐसे 50 रोटी बना करके फिर 50 रोटियों को जोड़ दीजिएगा, तो एक बहुत बड़ा बड़ी रोटी बनेगी ना। उस बहुत बड़ी रोटी में से जो एक रोटी आपने बना के उसको जोड़ा था, उसको हटा दीजिएगा, उसके हटाने से क्या ये नाश हो जाएगा? नहीं होगा ना, बस यही कहना चाहते हैं। वो अवयव बड़े बड़ी रोटी की दृष्टि से तो एक अवयव है, पर अपने आप में वो एक अवयव ही नहीं है, ठीक है, पकड़ में आ रहा है? तो उस बात को ध्यान में रख करके यहां पर बात कही जा रही है। आप उसको क्यों खोल रहे हो? सुनो तो, आप उधर बैठिए ना जहां धूप नहीं है। आप बीच में विवादन क्यों उत्पन्न कर रहे हैं? फिर वही बात है, जब वो मना कर रहे हैं आप वहां पीछे जाके बैठ जाइए ना, मुझे दिक्कत नहीं होती, इधर बैठा चाहूं तो पहले पूछ करके जाना चाहिए ना। हाँ जी, जिनको दिक्कत है वो उधर जाइएगा ना, किसी को धूप चाहिए किसी को नहीं चाहिए, जिसको नहीं चाहिए वो वहां जाके बैठे बस छाया में। हाँ जी, हो गया स्पष्ट? और हाँ जी, चले हम आगे। हाँ जी, पूछिए। काफी पीछे के प्रसंग में पढ़ रहा हूँ। हाँ, काफी पीछे के प्रसंग में। हाँ बोलो। जो शेषवत है, पृष्ठ संख्या बताइए। पृष्ठ संख्या 35। पृष्ठ संख्या 35। हाँ जी, हाँ जी। शेषवत नाम परिशेष है। हाँ, शेषवत है अनुमान का ही भेद है। हाँ, जैसे कि अनुमान का जो लक्षण किया गया है कि तत्पूर्वक। हाँ, होता है। हाँ, जो शेषवत परिणाम प्रमाण है। हाँ, इसके अंदर प्रत्यक्ष कैसे होता है, प्रत्यक्ष पूर्वक शेषवत कैसे होता है, कैसे नहीं होता, आप बताएंगे तो मैं फिर आपको बता दूंगा। जैसे चार लोग, एक व्यक्ति का पर्स चोरी हो गया, वहाँ चार ही लोग, तो उस व्यक्ति ने दो लोगों से पूछा, दो ने मना कर दिया, तो परिशेष ने ऐसे पता लगा कि तीसरे ने ही लिया। तो यहां पर क्या जो जिसके पास नहीं है वो तो प्रत्यक्ष हो रहा है ना, वो लिंग है, प्रत्यक्ष लिंग है ना। 10 आदमी कमरे में बैठे हैं, ठीक है, और उसी कमरे में से एक आवाज आई बहुत जोर से, और मैं जाकर के पूछा कि किसने आवाज किया, ठीक है, वो बता नहीं रहे, तो फिर मैंने एक एक से पूछना प्रारंभ किया और 9 लोगों से पूछ लिया, तो 9 लोगों का प्रत्यक्ष तो हो गए ना मेरे को, यानी प्रमाण तो मिल गए ना, ये देखो ये लोगों ने मना किया है, प्रत्यक्ष ही तो मना नहीं मना कर रहे हैं ना, तो बचा हुआ जो है वो ही किया। इस प्रत्यक्ष से उसका अनुमान हो रहा है ना। अग्नि वाला कैसे घटाएंगे? क्या अग्नि वाला? पहले हम प्रत्यक्ष पूर्वक का मतलब होता है अग्नि और धुएं को साथ में देखा रहता है। हाँ जी, तो जब धुएं को देखते हैं तो अग्नि का अनुमान होता है। यहाँ पे हमने साथ में क्या देखा, क्या प्रत्यक्ष मतलब क्या देखा हमने साथ में? धुएं को देखा, इसमें तो धुएं को देखा। हाँ। पहले क्या बोलते हैं, वो जरूरी नहीं है ना, दो को हर जगह दो को देखना जरूरी है, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रत्यक्ष पूर्वक का मतलब है कोई तो प्रत्यक्ष होगा ना, लिंग प्रत्यक्ष हो या लिंग प्रत्यक्ष हो, दोनों में से एक प्रत्यक्ष होना चाहिए। शब्द छह चीजें हैं, तो छह में से पांच जो निकल जाती हैं, क्या छह में से मतलब संभाव्य विषय सामान्य पांच चीजें निकल जाती हैं, पता लगता है कि पांच चीजें नहीं है, उससे पता लगता है कि छठी चीज जो है वो शब्द है, तो उसमें प्रत्यक्ष क्या हुआ? नहीं, आप उदाहरण बताइए, आप केवल चीजें निकल गए ये हो गया ऐसा बोल रहे हो, आप उदाहरण बताओ। दिया हुआ है ना कि नहीं, आप वहाँ जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, आप बताइए कि परिस्थिति बताइए, ये ऐसा ऐसा है, केवल केवल आप यूँ बताइए कि छह चीजें उसमें से पांच निकल गए तो उसमें ये है, ऐसा कहेंगे तो कैसे पता लगेगा, आप उदाहरण दे के समझाओ ना। शब्द जो है सामान्य विशेष समवाय गुण कर्म और विशेष, इनमें से क्या है ये संशय होता है। हाँ जी। तो सामान्य विशेष और समवाय से तो अलग हो गया। हाँ। शब्द। हाँ। तो बची तीन चीजें, हाँ। गुण कर्म और द्रव्य। हाँ। इसमें से द्रव्य और कर्म में से भी ये अलग होता है। द्रव्य इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसके समवाय कारण बहुत सारे, और कर्म इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कर्म दूसरे कर्म को उत्पन्न नहीं कर सकता, तब पता लगता है कि जो शब्द है वो गुण होगा। उसमें प्रत्यक्ष क्या होता है? द्रव्य का प्रत्यक्ष हो रहा है, कर्म का प्रत्यक्ष हो रहा है, देख ही रहे हैं। पांचों का प्रत्यक्ष हो रहा है, ये तो प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है क्या? कोई एक तो प्रत्यक्ष हो गया ना, गुण क्यों प्रत्यक्ष नहीं होता? गुण भी प्रत्यक्ष होता है। क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये द्रव्य में ये गुण नहीं प्रत्यक्ष हो रहा है आपको, तो और क्या है? गुण तो प्रत्यक्ष होता ही है। शब्द गुण है, यहाँ पता लग रहा है, ये प्रत्यक्ष से कैसे पता लग रहा है? मतलब अनुमान कर रहे हैं हम यहाँ कि जो है शब्द जो है वो गुण है। भाई शब्द गुण है तो द्रव्य को आपने देख लिया, प्रत्यक्ष कर लिया द्रव्य, और कर्म को भी प्रत्यक्ष कर लिया, अब दोनों से बचा हुआ कौन है? द्रव्य भी आपने प्रत्यक्ष कर लिया, कर्म भी प्रत्यक्ष कर लिया, अब बचा तो कौन है? गुण ही तो बचा रहा है, इसलिए गुण है ऐसा अनुमान होता है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है? आप उदाहरण नहीं दे सकते ऐसा? मतलब कोई ऐसा अनुमान नहीं है जिस अनुमान के पीछे प्रत्यक्ष नहीं होता हो, ये तो सिद्धांत ही है। तत्पूर्वकम, हाँ, प्रत्यक्ष पूर्वकम सिद्धांत प्रारंभी होता है अनुमान की जो परिभाषा है, तत्पूर्वकम ये प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। कोई ऐसा अनुमान नहीं है जो प्रत्यक्ष पूर्वक नहीं होता। ईश्वर का भी अनुमान करते हैं, वो भी प्रत्यक्ष पूर्वक होता है, गुण को देख करके गुणी का अनुमान होता है। सृष्टि की रचना विशेष गुण है, उसको देख करके ईश्वर का अनुमान करते हैं, एक प्रत्यक्ष होता है एक अप्रत्यक्ष होता है। कोई ऐसा अनुमान नहीं है प्रत्यक्ष पूर्वक ना हो, ठीक है? और एक बात, आपको प्रत्यक्ष देखा है, ठीक है ना, और इनको नहीं देखा है, ठीक है ना, इनका अनुमान होगा इस प्रत्यक्ष के कारण से। ये तो प्रभुलाल जी है, तो उपेंद्र जी नहीं है, ठीक है ना, तो इनके प्रत्यक्ष से वो नहीं है, इसका अनुमान हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है? ऐसे ही शब्द का भी अनुमान हो जाएगा, ये द्रव्य है और ये कर्म है, कर्म का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, द्रव्य का भी प्रत्यक्ष हो रहा है, इसे अनुमान होता है वो गुण है। चले, अतः तृतीयाध्यायस्य द्वितीयान्निकम् परीक्षितानि इंद्रियाणि अर्थाश्च बुद्धेः इदानीं परीक्षा क्रमः। इंद्रियाणि परीक्षितानि, इंद्रियों की परीक्षा की गई है, अर्थाश्च और अर्थ की भी परीक्षा की गई है, अर्थों की भी और इंद्रियों की भी। इदानीम अब जो है बुद्धे है परीक्षा क्रम, बुद्धि का परीक्षा करने का क्रम आया है, यानी परीक्षा क्रम में बुद्धि की परीक्षा की जानी है। स किम अनित्या नित्यावा इति, ये जो बुद्धि है क्या वो बुद्धि नित्य है अथवा अनित्य है, ये परीक्षा करनी है हमको। मतलब बुद्धि को नित्य मानना चाहिए अनित्य मानना चाहिए, ये परीक्षा का क्रम है। कुतः संशय, आपको संशय क्यों हुआ है बुद्धि के बारे में, संशय क्यों हो रहा है आपको कि ये नित्य है अनित्य है? संशय का तो कोई कारण बताना पड़ेगा आपको, तो वो कारण बताया जा रहा है। बोलिए, कर्म आकाश साधर्म्यात संशय। सूत्रार्थ लिखिएगा, बुद्धि के बुद्धि के नित्य और अनित्य होने के विषय में कर्म और आकाश की समानता से संशय उत्पन्न होता है। लिख दिया सूत्रार्थ, पकड़ में आ रहा है आपको नहीं आ रहा है? अरे दो अध्याय तीन दो ढाई अध्याय तो आपने आधा न्याय को पढ़ लिया, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, यानी पिछले प्रसंग को याद रखना पड़ेगा आपको। ये कहना चाहते हैं बुद्धि नित्य है अनित्य है, ये संशय होता है। क्यों होता है? तो कहता है कर्म के साथ में और आकाश के समान साथ में बुद्धि की समानता है। बुद्धि की जो समानता है वो कर्म के साथ भी है और आकाश के साथ भी है। और आकाश नित्य है या अनित्य है? नित्य है, ठीक है। अच्छा, कर्म नित्य है या अनित्य है? अनित्य है। तो अनित्य कर्म के साथ भी समानता है इसके बुद्धि का, यानी कर्म के अनुसार भी दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रही है बुद्धि, कर्म के साथ दिखाई दे रही है बुद्धि एक जैसी, और आकाश के साथ भी समानता है उसकी, कर्म के साथ भी समानता है और आकाश के साथ भी समानता है, यानी अनित्य पदार्थ के साथ भी समानता है और नित्य पदार्थ के साथ भी समानता है। इससे मेरे मन में संशय होता है आखिर इसको कर्म के समान मानूं या आकाश के समान मानूं। वो बाद की बात है, प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? अब आ गया, एक एक कर्म अनित्य है, ये तो स्पष्ट है, कर्म अनित्य है, और आकाश नित्य है, ये भी स्पष्ट है। तो दोनों के साथ समानता है बुद्धि की, अनित्य के साथ भी और नित्य के साथ भी, इसलिए संशय होता है इसको नित्य माने अनित्य माने। अब स्पष्ट हो गए तो सूत्र भाष्य देखिएगा, वो समानता को बताया जा रहा है। अस्पर्शत्वम ताभ्याम समानो धर्मम उपलब्ध्यते बुद्धौ। ये जो बुद्धि है इस बुद्धि में अस्पर्शत्वम अस्पर्शत्व ताभ्याम उन दोनों से समान धर्म रखता है। समानो धर्म उपलब्ध्यते, बुद्धि में समान धर्म उपलब्ध होता है ताभ्याम उन दोनों पदार्थों के साथ। क्या समान धर्म? अस्पर्शत्वम अस्पर्शत्व, कर्म अस्पर्श वाला है, ठीक है जी, कर्म अस्पर्श वाला होता हुआ भी अनित्य है, और आकाश भी अस्पर्श वाला है, अस्पर्श वाला होता हुआ भी नित्य है। तब मेरे को संशय होता है कि ये बुद्धि जो है ये भी अस्पर्श वाला है, ये अस्पर्श वाली है। बुद्धि भी अस्पर्श वाली होने से क्या ये आकाश के समान नित्य मानू या कर्म के समान अनित्य मानू, ये संशय होता है। पकड़ में आ गए। विशेषश्च उपजन अपाय धर्मत्वं विपर्ययश्च यथास्वं अनित्य नित्ययोः ताभ्याम अनित्यो तस्याम बुद्धो न उपलभ्यते। कहते हैं विशेषश्च, ये विशेष धर्म है किसका, अनित्य अनित्य पदार्थ का, ये जो अंत में है ना अनित्य नित्ययो, अनित्य और नित्य, तो अनित्य नित्ययो इसमें से एक को इसके साथ जोड़ दिए, नित्य का, ये नित्य का विशेष विशेष धर्म है क्या, अनित्य का विशेष धर्म क्या है, उपजन अपाय धर्मत्वम, वो उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है, ये अनित्य पदार्थ का ये विशेष धर्म है। स्पष्ट हो गया, अनित्य का विशेष धर्म क्या है, उत्पन्न होना और नष्ट होना। विपर्ययश्च, और इसका उल्टा कर दो, और नित्य वस्तु का धर्म है उत्पन्न ना होना और विनाश ना होना, ये उसका विशेष धर्म है। तस्याम बुद्धो न उपलभ्यते, उस बुद्धि में ये उपलब्ध नहीं होता है, ये जो विशेष धर्म जो बताया गया है ना, ये उपलब्ध नहीं हो रहा है हमको, ना तो अनित्य के धर्म विशेष धर्म उपलब्ध हो रहे हैं और ना नित्य के विशेष धर्म उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए संशय होता है, तेन संशय इति, इससे संशय उत्पन्न होता है। एतास्वम का मतलब है इसको अनित्य के साथ ये जोड़ दो और नित्य के साथ विपर्यय को जोड़ दो, ऐसा क्रम के अनुसार, एतास्वम का मतलब है क्रम के अनुसार अनित्य के साथ में विशेष धर्म उत्पत्ति विनाश धर्म को जोड़ दो और नित्य के साथ में विपर्यय उसके विपरीत धर्मों को जोड़ दो, ठीक है। हाँ जी, सब कुछ स्पष्ट हो गया जी। हाँ जी, क्या नहीं समझ में आया। हाँ जी, क्या, हाँ जी, नित्य, थोड़ा ऊंचा बोलो, डरते हुए क्यों बोलते हो, नहीं ये कहना चाह रहे हैं अनित्य के धर्म विशेष धर्म है उत्पन्न हो रहा और नष्ट होना, हाँ, और नित्य के जो है इससे उल्टे धर्म है उत्पन्न ना होना और नष्ट ना होना, ठीक है ना, ये दोनों ही बुद्धि में दिखाई नहीं देते हमको, समान धर्म दिखते, बुद्धि में समान धर्म, समान धर्म तो दिख रहे हैं, विशेष धर्म हमको दिख नहीं रहे, इसलिए हमको संशय होता है कि इसको कर्म के समान माना जाए या आकाश के समान माना जाए, तेन संशय, इससे हमको संशय होता है। स्पष्ट हो गया प्रश्न। अब इसका समाधान सिद्धांती करते हैं। अनुपन्न खलु अयम संशय, ये जो आपने संशय रखा है ये संशय ही नहीं बनता। सिद्धांति कहते हैं अनुपन्न खलु अयम संशय, ये जो संशय आपने रखा है ये संशय सिद्ध ही नहीं हो सकता, ये बेतुकी बात है, आप गलत संशय पैदा कर रहे हो। क्यों, सर्व शरीरा शरीरी नाम, सर्व शरीरी नाम ही प्रत्यात्म वेदनीय अनित्य बुद्धि सुखादिवत, सर्व शरीरी नाम सभी प्राणियों को, ये स्पष्ट होता है, सर्व शरीरी नाम का मतलब है सभी प्राणियों को ये प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, इसलिए कह रहे हैं प्रत्यात्म वेदनीय, प्रत्येक आत्मा के द्वारा अनुभव करने योग्य है, क्या, अनित्या बुद्धि, बुद्धि तो अनित्य है, कैसे, सुखादिवत, सुख दुख के समान, जैसे सुख उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, दुख उत्पन्न होता है नष्ट होता है, ऐसे ही बुद्धि उत्पन्न होती है नष्ट होती है, सबको पता है, फिर काहे को संशय हो रहा है आपको, क्यों जी, आपकी बुद्धि जो है उत्पन्न होती नष्ट होती है ऐसा है या नहीं होती ऐसा है, हाँ जी, अच्छा आपको सब याद है, बोलो सब याद है, वो कौन सी है, आप बुद्धि से क्या ले रहे हैं, आप तो बीच में आए हैं ना, आपको बुद्धि का अर्थ, हाँ जी सुषमा जी, बुद्धि का क्या अर्थ है, हाँ जी आप तो शुरू से हैं, तो बुद्धि का मतलब नहीं समझ में आता है, हाँ जी, हाँ डरते हुए मत बोलिए, हाँ जी निरंजन जी, बुद्धि का मतलब, हाँ ज्ञान, प्रभुलाल जी हाँ जी, भोग करना, भोग होता है ना, बोध, ज्ञान पूर्वक भोग करना, भोग, भोग को यहाँ बुद्धि कहते हैं, मतलब आप लोग सब भूल जाए, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, इधर उधर इधर उधर मत जाओ, सूत्र आपने नहीं पढ़ा। बुद्धि उपलब्धि ज्ञान ये तीनों एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द हैं, पढ़े ना सूत्र, बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति अनर्थांतरम, ये सूत्र है ना। तो बुद्धि कहो, ज्ञान कहो और उपलब्धि कहो, इधर उधर क्यों जाते हैं? वो भोग अलग चीज है, उसको छोड़ो आप। यहाँ मुख्य बात पर आओ, बुद्धि कहो, ज्ञान कहो और उपलब्धि कहो, एक ही बात है। जिसको जानकारी बोलते हो ना, उस जानकारी को बुद्धि शब्द से भी कह सकते हो, उस जानकारी को ज्ञान शब्द से भी कह सकते हो, उस जानकारी को उपलब्धि शब्द से भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बुद्धि का मतलब है ज्ञान, जानकारी, जिसको आप बोध भी कहते हो, ठीक है ना। अब स्पष्ट हो गया? हाँ जी, हाँ जी। देखो इधर उधर जाते हैं अब, कौन सी बुद्धि की बात कर रहे हैं? महतत्व की? जब तक सिद्धांत स्पष्ट नहीं होता है ना, आदमी इधर उधर भटकता रहता है। यहाँ आप महतत्व एक अलग चीज है, वो तो निर्णय करने का साधन है, उसका नाम भी बुद्धि इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो निर्णय करने का साधन है, वो अलग चीज है। यहाँ पर उस निर्णय करने के साधन महतत्व को लेकर के तो कोई बात कही नहीं है, तो फिर और कौन सी बुद्धि है जो रहती है, बताते आप। हाँ हाँ जी, आप ये कहिएगा कर्म जो है जल्दी नष्ट होने वाला है और बुद्धि थोड़ा देर से नष्ट होने वाला है, ये कह सकते हो क्यों जी? हाँ बिल्कुल नष्ट हो जाती है, इसमें क्या दिक्कत है? आप ये बात बताइए, जो याद नहीं रहते हैं उसके बारे में बताइए, जो याद रहता है उसकी चर्चा ही नहीं है, जो याद नहीं रहता उसके बारे में बताइए ना। ये भेद तो है कर्म का बुद्धि से। क्या भेद है? बस इतना भेद है कि एक देर से समाप्त होती है और एक जल्दी समाप्त होता है, ये अंतर है। यानी बुद्धि जो है देर से समाप्त होने वाली है और कर्म जल्दी समाप्त होने वाली। भाई समाप्त मुख्य बात है, नष्ट होना और उत्पन्न होना, ये समानता है ये नहीं है, बस यही देखिए। जो समानता बताई जा रही उस पर जाइएगा आप, ये थोड़ा हम कहना चाह रहे कि कर्म की तरह ही जल्दी नष्ट होने वाली होती बुद्धि है, कोई सिद्धांत थोड़ा स्थापित किया है? सिद्धांत ये स्थापित किया है उत्पन्न होती है और नष्ट होती है, कर्म भी उत्पन्न होता है नष्ट होता है, ये उत्पन्न होना नष्ट होना दोनों में समानता है, ये बताया जा रहा है। ये नहीं बताया जा रहा है कि कर्म जल्दी समाप्त हो जाता है उसी तरह बुद्धि भी जल्दी समाप्त होती है, ऐसा तो नहीं बोला। जो विषय नहीं है उसको विषय क्यों बनाते हैं आप? वो इधर उधर मत जाइए, आपसे अधिक नहीं बात करेंगे हम, पाठ के अनुसार ही चलेंगे हम, ठीक है? क्योंकि आप बीच में आए हैं, पूरा प्रसंग को आपको पता नहीं है ना। बुद्धि का मतलब यह ज्ञान है, उसी ज्ञान को लेकर के बात हो रही है, ठीक है जी। तो कहते हैं सर्व शरीरीणाम, सभी प्राणियों को प्रत्यात्म वेदनीय, प्रत्येक आत्मा के द्वारा जानने योग्य है क्या बुद्धि? किस रूप में? अनित्या, बुद्धि तो अनित्य है, सब जानते इस बात को। कैसे? सुखादिवत, सुख दुख के समान। सुख जो है आ गया तो सदा बना थोड़ा रहता है आपके पास, समाप्त हो जाता है सुख, और दुख आया तो सदा थोड़ा बना रहेगा दुख, वो भी नष्ट होता है। ऐसे ही बुद्धि आती है और समाप्त भी होती है, रहती ही नहीं है। एक साल की उम्र में आपने क्या क्या अनुभव किया पता है क्या? कोई कोई किसी को भी पता नहीं है एक साल में क्या आपने अनुभव किया, किसी को पता नहीं है, कोई याद नहीं रहता। 10 साल की अवस्था में आपने क्या क्या अनुभव किया है, किसी किसी को याद रखते, सब चीज को थोड़ा याद रखते आप, 100 में से 2-4 याद आते होंगे आपको, बाकी सब भूल गए, सब समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान समाप्त होने वाली है, समाप्त होने वाला है, ज्ञान स्थायी नहीं रहता है, इसलिए उत्पन्न होता है नष्ट होता है। संस्कार उससे पड़ता है। हाँ जी, संस्कार तो संस्कार ही अलग है, ज्ञान अलग है, संस्कार अलग है। हाँ जी, हम चलें आगे। संस्कार तो छाप है, मोहर है, मुद्रण है, ठीक है, वो अलग चीज है, वो भी समाप्त होता है, नहीं होता है क्या? वो भी समाप्त होता है, इसलिए तो संस्कारों को नष्ट करने की बात करते हैं हम, दग्ध बीज करते हैं, नष्ट कर देते उसको, संस्कारों को। जो नष्ट होने वाला है वो नित्य नहीं होता। आप एक बात बताइए, ईश्वर का ज्ञान नित्य है अनित्य है? ईश्वर का तो नित्य है क्योंकि वो कभी नष्ट होता नहीं है। हमारा ज्ञान अनित्य है ऐसा, और हमारा ज्ञान का मतलब है जो हम प्राप्त करते हैं वो वाला ज्ञान, जो हमारा खुद का है वो नष्ट नहीं होता है। नैमित्तिक ज्ञान जो हम बाहर से प्राप्त करते हैं, आज जो कुछ भी हमको पता है ये बाहर से हमने जाना है, जो बाहर से आया है वो जाएगा, जो इन करता है तो आउट भी करेगा, जो अंदर आता है ना वो बाहर जाएगा, याद रखना। आप यहां बैठे हैं तो यहां से बाहर निकलेंगे आप, ये कभी नहीं हो सकता आप यहां आए तो यहीं रहेंगे, जाना ही है आपको, इसलिए चिंता कुछ करने की जरूरत नहीं है। शरीर में आए तो शरीर से बाहर जाएंगे। चलिएगा, बढ़े हम आगे। भवती च संवित ज्यास्यामि जानामि अज्ञाशिषम इति। भवती च संवित, संवित का मतलब अनुभूति, ज्ञान। ये प्रत्येक व्यक्ति को ये संवित यानी अनुभव होता है, संवित का मतलब ज्ञान होता है, वो भी ज्ञान है, वो तो प्रत्यय का अंतर है केवल। तो भवती च संवित्ति, ये जो संवित अनुभूति जो है ये प्रत्येक व्यक्ति को होता है, क्या? जास्यामि, जानूंगा, अभी जाना नहीं, जास्यामि जानूंगा, जानकारी प्राप्त करूंगा, इसका मतलब अभी नहीं है मेरे पास ज्ञान, प्राप्त करूंगा। फिर कहता है जानामि, जान रहा हूं, ये वर्तमान को बता रहा है, और जास्यामि भविष्य को बता रहा है, और अज्ञाशिषम भूतकाल को बताया, जान लिया, अब नहीं है, वो पहले जाना था, ठीक है जी। तो ये तीन काल को बताया जा रहा, जास्यामि भविष्य को बता रहा है, जानामि वर्तमान को, और अज्ञाशिषम इति ये भूतकाल को। न च उपजन अपाय अपायौ अंतरेण त्रैकाल्य व्यक्ति ही, बहुत अच्छा हेतु दिया है, न च उपजन अपायौ अंतरेण, बिना उत्पत्ति और विनाश के त्रैकाल्य व्यक्ति न, तीनों कालों का प्रयोग नहीं हो सकता, त्रैकाल्य व्यक्ति तीनों कालों का प्रयोग, व्यक्ति का मतलब प्रयोग, तीनों कालों का प्रयोग बिना उत्पत्ति विनाश के नहीं हो सकता। ये बात पकड़ में आ रही है, यानी कोई वस्तु है आपके पास में तो वहां भविष्यत का प्रयोग नहीं होगा, वो तो है पहले से, ठीक है ना, और है पहले से तो भूत का भी प्रयोग नहीं होगा, वो तो केवल वर्तमान ही होगा, फिर बस है तो है, निरंतर वर्तमान रहेगा। पर यहां तीनों कालों का प्रयोग हो रहा है ज्ञान के बारे में, कि मेरा ज्ञान था इसका मतलब अब नहीं है, पहले था, मैं जान रहा हूं यानी अभी जान रहा हूं, जानूंगा अभी जाना नहीं, बाद में जानूंगा, इसका मतलब है तीनों कालों का प्रयोग जिसके लिए हो रहा है ये बिना उत्पत्ति विनाश के ये तीनों कालों का प्रयोग नहीं हो सकता। जहां जहां ये तीनों कालों का प्रयोग होता है वहां वहां वो पदार्थ अनित्य होते हैं। ततश्च, इसी कारण से, ततश्च त्रैकाल्य व्यक्ते अनित्या बुद्धि इति एतस् सिद्धम्। ततश्च, इसी कारण से त्रैकाल्य व्यक्ते, तीनों कालों का प्रयोग होने से अनित्या बुद्धि, बुद्धि अनित्य है इति एतस् सिद्धम्, ये सिद्ध होता है। स्पष्ट हो गया जी। प्रमाणम, प्रमाण सिद्धम च इदम्, और ये प्रमाणों से भी सिद्ध होता है, शास्त्रे भी उक्तम, शास्त्र में भी कहा है, यानी शब्द प्रमाण ने भी स्पष्ट किया है, ये तो प्रत्यक्ष से हमको तो समझ में आ ही रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण तो दे दिया, अब और प्रमाण से भी सिद्ध करते हैं। तो प्रमाण सिद्धम चैदम, और प्रमाणों से भी ये सिद्ध होता है। शास्त्रे भी उक्तम, शास्त्र में भी कहा है इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम। उत्पन्नम को अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये जो उत्पन्नम जो कहा जा रहा है ना, ये अनित्य को बताता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम। फिर कहा युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मनसो लिंगम, एक साथ अनेक ज्ञानों का उत्पन्न ना होना। और यहाँ पर भी अनुत्पत्ति, इससे भी स्पष्ट हो रहा है कि शास्त्र भी यही कहता है, यानी शब्द प्रमाण भी यही कहता है कि ज्ञान उत्पन्न होता है और नष्ट होता है। इत्येवम् आदि इस प्रकार के बहुत सारे प्रमाण है शब्द प्रमाण। तस्मात, इस कारण से संशय प्रक्रिया अनुपत्ति रीति, संशय करने की जो प्रक्रिया आपने बताई है वो उस प्रक्रिया की सिद्धि नहीं होती है। यानी बुद्धि के बारे में संशय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो प्रत्यक्ष से सिद्ध है और शब्द प्रमाण से भी सिद्ध है। प्रक्रिया अनुपत्ति का मतलब आपकी प्रक्रिया की सिद्धि नहीं होती है, यानी संशय उत्पन्न होता है ऐसा आपने जो कहा है उसकी सिद्धि नहीं होती है, यानी संशय की सिद्धि नहीं होती है, संशय ही नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं। स्पष्ट हो गए? फिर कहते हैं दृष्ट प्रवाद उपालंभनार्थम तु प्रकरणम। फिर भी दृष्ट, ये जो देखा जाता है संसार में, दृष्ट प्रवाद, प्रवाद कहते हैं अलग अलग मत, लोगों के द्वारा अलग अलग मत हैं, तो जो प्रत्यक्ष दूसरों का जो मत है उस मत को या उन लोगों के मतों को उपालंभनार्थम खंडन करने के लिए तू प्रकरणम, प्रकरण आगे बढ़ाया जा रहा है। कहने का अभिप्राय यह है ये प्रत्यक्ष से सिद्ध है कि बुद्धि जो है अनित्य है, सबको पता है, हर आत्मा जानता है और शब्द प्रमाण भी कहता है। ये होते हुए भी फिर भी प्रकरण चलाया जा रहा है इसका कि बुद्धि नित्य है अनित्य है, इस प्रसंग को फिर भी चलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोक में अलग अलग मत इसके लिए प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं बुद्धि नित्य है, ऐसा फिर भी मानते कुछ लोग, पकड़ में आ रहे ना। जैसे लोगों को पता है आप अलग मैं अलग हूं, आप और मैं एक नहीं हूं, पता होता हो भी यही मानते हम दोनों एक ही है। दुनिया में बहुत लोग ऐसे होते हैं, दुकान अलग है और दुकानदार अलग है और मैं अलग हूं, ठीक है ना, इसलिए तो खरीदने जा रहा हूं। हाँ, मतलब बेचने वाला अलग है, खरीदने वाला अलग है, जिसको बेचा जा रहा है वो अलग है, ये तीनों अलग अलग है, सब पता है। फिर भी नहीं जी, हम सब सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक ही है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म और ये भी ब्रह्म, सब ब्रह्म, ठीक है, फिर भी ऐसा लोग मानते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रवाद, प्रवाद प्रवाद का मतलब है अलग अलग मत, दुनिया में अलग अलग मत है, कोई जैन मत है, कोई बौद्ध मत है, ठीक है ना, कोई चार्वाक मत है, ऐसे बहुत सारे मत होते ही है। तो यही कहना चाह रहे हैं दृष्ट प्रवाद उपालंभार्थम, ये जो दृष्ट का मतलब है जो देखा जाता है, प्रवाद अलग अलग मत, हाँ वो ठीक है, दृष्टि दृष्टि दर्शनम, तो प्रवाद दृष्टि ऐसा भी आप कह सकते हैं, अलग अलग मतों की जो दृष्टि है, अलग अलग मतों का जो विचार है, उन विचारों को उपालंभार्थम खंडन करने के लिए तो प्रकरणम, इस प्रकरण को आगे चलाया जा रहा है। एवं ही पश्यन्तः प्रवदन्ति सांख्याः पुरुषस्य अंतकरण भूता नित्या बुद्धिरिति। एवं ही पश्यन्त, ऐसा ही देखते हुए, प्रवदन्ति कुछ ऐसे कहते हैं, कौन? सांख्याः, सांख्य को मानने वाले, ठीक है जी, सांख्य को मानने वाले ऐसा कहते हैं। क्या? पुरुषस्य अंतकरण भूता बुद्धि नित्या, पुरुष का जो अंतकरण स्वरूप बुद्धि है वो नित्य है, ऐसा सांख्य वाले मानते हैं। हाँ जी, अक्सर बार बार इसमें सांख्य को खंडन होता है। हाँ जी, तो शास्त्रों जो कहा जाता है विरोध नहीं, मेरे क्या है? नहीं, वो सांख्य का मतलब संख्या को लेकर के कहने वाले हैं या जो भी है, वो प्रवाद सांख्य का मतलब है सांख्य दर्शन का खंडन नहीं है यहाँ पर। सांख्य का मत ही तो नहीं, सांख्य का मत नहीं है ये, सांख्य का ऐसा मत नहीं। सांख्य में आप सांख्य पढ़ेंगे तो पता लगेगा वहां क्या मत है, वो तो स्पष्ट लिखा हुआ है। ये सब उत्पन्न होते हैं, वो कैसे मानते हैं नित्य। सूत्रकार कपिल कहते हैं बुद्धि उत्पन्न होती है सत्वर स्तमसाम साम्यवस्था प्रकृति प्रकृतिर महान महतो अहंकार अहंकारात पंचतन मात्रानी, वो स्पष्ट कहते हैं उत्पन्न होता है, ठीक है ना। ये तो प्रवाद है, स्पष्ट लिख रहे हैं ना, प्रवाद प्रवदंती सांख्या, ठीक है। तो साधनम च प्रचक्षते, और प्रमाण भी देते हैं, मतलब बुद्धि नित्य है ऐसा मानने वाले सांख्य के विचार वाले वो ये कहते हैं साधनम च प्रचक्षते, वो साधन भी देते यानी प्रमाण भी प्रस्तुत करते हैं कि बुद्धि नित्य है इस बात को लेकर के। प्रश्न समझ में आ गया? ऐसा है, सांख्य हो या चाहे न्याय हो या वैशेषिक हो, क्या है सांख्य दर्शन एक अलग है और सांख्य के विचारों को मानने वाले बहुत सारे होते हैं। अब जब सांख्य दर्शनकार ने कभी ये नहीं कहा कि ईश्वर नहीं होता है, लेकिन सांख्य विचारों को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं कि वो ये मानते कि ईश्वर होता नहीं है, ईश्वर ही नहीं है। पकड़ में आ रहा है ना? तो दोनों बातों को मिक्स नहीं करना। विचार है, सांख्य विचार अलग है और सांख्य दर्शन अलग है, सांख्य दर्शन करता अलग है। ये ऐसे ही अलग अलग विचार है, अलग अलग विचार वाले कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ जी, हाँ न्याय वाले भी बहुत हैं, हाँ न्याय विचार को मानने वाले बहुत हैं, नव्य न्याय के बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं क्या क्या मानते वो लोग। हाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं न्याय। हाँ जी, हाँ क्यों नहीं मानते, उनकी मति भ्रम है और क्या कह सकते हैं, वो अलग बात है। आधार तो न्याय है ना उनका, आप ब्रह्मचारी नहीं है ऐसा नहीं चलेगा ना। ब्रह्मचारी होते हुए भी आप बहुत सारी बातों को नहीं मानते हो, ऐसे ही वो लोग न्याय वाले होते हुए भी बहुत सारी बातों को नहीं मानते। समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? कहता है ना मैं आर्य समाजी हूँ। अरे आर्य समाजी हो तो आर्य समाज के सिद्धांतों को नहीं चलते हो लेकर के, सबको लेकर के नहीं चलता, फिर भी अपने आप को आर्य समाजी मानता ही ना। कितने आर्य समाजी है, वासुदेव जी बैठे हैं, आर्य समाजी है या पौराणिक है, आप क्या है जी? बुरा मत मानना, मैं एक केवल आपके लिए निगम, मेरे लिए भी ना है, आपकी है, मैं कैसा हूं? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं भी सन्यासी हूँ, मानता हूँ ना अपने आप को, लेकिन सारे सन्यास के धर्मों को थोड़ा पालन कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसे वासुदेव जी है, ये भी आर्य समाजी है, लेकिन आर्य समाज के सारे सिद्धांतों को लेकर के थोड़ा पालन कर रहे हैं। अगर वो हाँ कहते तो उसी तब कपड़े उतारवा के अब पीले कपड़े रंग पहनवा दूंगा। क्यों जी, ऐसे सबके साथ लागू होगा ना। मैं आ रही हूँ लेकिन आर्यवर्त में रहता हूँ इसलिए आ रही हूँ, ऐसा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। मुसलमान भी आर्य है क्योंकि आर्यवर्त में रहने के कारण से वो भी आर्य कहलाता है। इसका मतलब वैसा आर्य नहीं है, केवल नाम मात्र का आर्य है, ऐसा ऐसे आर्य समाजी नहीं है, वो नाम मात्र का आर्य समाजी है। ऐसे सन्यासी नहीं, वो नाम मात्र का सन्यासी, ऐसा सबके साथ लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है चले। हाँ जी, अब पूर्व पक्षी स्पष्ट करता है, बोलिए। विषय प्रत्यभिज्ञानात्, सूत्रार्थ लिखिएगा। विषयों का स्मरण होने से बुद्धि नित्य सिद्ध होती है। ये पूर्व पक्षी का सूत्र है। ठीक है जी। यानी प्रत्यभिज्ञा जो है वो उसके लिए हेतु है, पहले से है तभी तो स्मरण होगा, अगर पहले से ना हो तो स्मरण काय को होगा, इसका मतलब है नित्य है, ऐसा वो कहना चाहता है। भाष्य को देखिए, किम पुनर इदम प्रत्यभिज्ञानम, प्रश्न किया जा रहा है जिसको आप प्रत्यभिज्ञा कहते हो, ये प्रत्यभिज्ञा है आखिर क्या है, प्रत्यभिज्ञा आखिर क्या है, किसको आप प्रत्यभिज्ञा कहते हो, तो उसका समाधान करता है, यम पूर्वम अज्ञाशिषम अर्थम तम इमम जानामि इति। ये पूरा सूत्र पूर्व पक्षी का ही है और पूर्व पक्षी से सिद्धांती ने पूछा है प्रत्यभिज्ञान किसको कहते हो आप बताइए ना, प्रत्यभिज्ञान की परिभाषा करके बताइए, तो परिभाषा करके बता रहा है, यम अर्थम पूर्वम अज्ञाशिषम, जिस वस्तु को मैंने पहले जाना था, तम अर्थम उस अर्थ को, इमम जानामि अब जान रहा हूं, जिस पदार्थ को पहले जाना था उसी पदार्थ को अब जान रहा हूं, इति ज्ञानयो, ये दो प्रकार के ज्ञान हुआ ना, पहले का ज्ञान वर्तमान का ज्ञान, इति ज्ञानयो समाने अर्थे, इन दो ज्ञानों का समाने अर्थे, एक ही अर्थ के विषय में प्रतिसंधि ज्ञानम, जोड़ने वाले ज्ञान को, यानी दोनों ज्ञानों को जोड़ने वाले ज्ञान को प्रत्यभिज्ञानम प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। स्पष्ट हो गया जी, पहले ज्ञान को बाद वाले ज्ञान, इन दोनों को जोड़ने वाला जो ज्ञान है उसको प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। एतत् एतच्च अवस्थिताया बुद्धे उत्पन्नम, ये जो ज्ञान हो रहा है प्रत्यभिज्ञान, एतच्च और ये जो प्रत्यभिज्ञान है अवस्थिताया बुद्धे, पहले से विद्यमान बुद्धि का ही हो सकता है, ये जो स्मरण है ये पहले से रहने वाली बुद्धि के होने पर ही हो सकता है। अवस्थितायाः बुद्धेः उत्पन्नम् एतच्च, अवस्थितायाः बुद्धे उत्पन्नम् एतच्च प्रत्यभिज्ञानम्, ये जो प्रत्यभिज्ञान है ये प्रत्यभिज्ञान बुद्धि के पहले से होने पर ही सिद्ध हो सकता है, उसके बिना नहीं, पूर्व पक्षी कहना चाहता है। स्पष्ट हो गया। नानात्वे तु बुद्धि भेदेषु उत्पन्न अपवर्गीषु प्रत्यभिज्ञान अनुपत्ति न अन्य ज्ञातम अन्य प्रत्यभिजानाति इति। वो कहता है नानात्वे तु बुद्धि भेदे, बुद्धियों को अलग अलग मानने पर, यानी ज्ञानों को अलग अलग मानने पर उत्पन्न अपवर्गीषु, उत्पन्न होना और नष्ट होना मानने पर प्रत्यभिज्ञा अनुपत्ति, फिर प्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती। यानी जिसको मैंने जाना था वो अलग हो और अब जो जान रहा हूं वो अलग हो, तो दोनों अलग अलग ज्ञान हो गए, तो जब दोनों अलग अलग ज्ञान है तो आपको स्मृति ही नहीं हो पाएगी, स्मृति तो एक ही की होगी ना, जिसको आपने पहले जाना था उसी को अब जान रहे हैं, तो ये वाला ज्ञान वो वाला ज्ञान एक ही हो तभी तो आपको स्मृति होगी, नहीं तो स्मृति हो ही नहीं सकती, ये कहना चाहते हैं। नानात्वे तु बुद्धि भेदेषु, ज्ञानों को अलग अलग मानने पर जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं वो अपवर्गीषु, अपवर्गी इकार जोड़ दो, रेप जोड़ दो, अपवर्गीषु, अपवर्ग, अपवर्ग मतलब नष्ट होना, अपवर्ग का एक अर्थ होता है नष्ट होना और एक अपवर्ग का अर्थ होता है मुक्त होना, वो मुक्ति वाला अपवर्ग अलग है और नष्ट होने वाला अपवर्ग अलग है। चलिए आप आगे मत बढ़िए। हाँ जी, नहीं नहीं अपवर्गी शु होना चाहिए, वो अपवर्गी वो अब उसको बुद्धि का विशेषण मान रहे ना, अपवर्गी शु बुद्धि का विशेषण मान करके। ठीक है। तो कह रहे हैं नानात्वे तो बुद्धि भेदेशु उत्पन्न अपवर्गीशु, अलग अलग बुद्धियों को मानने पर, जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली बुद्धियों को मानने पर प्रत्यविज्ञा अनुपत्ति, प्रत्यविज्ञा की सिद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होगी? तो कहते हैं न अन्य जातम अन्य प्रत्यभिजानाति इति, दूसरे के जाने हुए को दूसरा जान नहीं सकता। ये पूर्व पक्षी का है, पूरा सूत्री भाष्य सब कुछ पूर्व पक्षी का है। बुद्धियों को अलग अलग मानने पर पूर्व पक्षी कहना चाह रहा है, यानी उसी को याद कर रहे हैं ना हम। अगर आप ऐसा नहीं मानोगे तो फिर अलग अलग होंगे, जब अलग अलग होंगे तो प्रत्यभिज्ञा हो ही नहीं सकती है। फिर भी वहां प्रत्यभिज्ञा हो रही है, इसका मतलब वो अलग अलग ज्ञान नहीं है, एक ही ज्ञान है, ये कहना चाह रहे हैं। उसी ज्ञान को ही तो स्मरण किया जा रहा है ना, नए ज्ञान को थोड़ा स्मरण किया जाता है। उसी ज्ञान को, जिसको मैंने पहले देखा था उसी को देख रहा हूं, तो उसी ज्ञान का ही तो स्मरण हो रहा है, ठीक है। नए ज्ञान, अगर नया ज्ञान अलग अलग होंगे ऐसा मानेंगे तो ये स्मृति तो हो ही नहीं सकती। स्मृति तो उसी की होती है जो पहले वाला ज्ञान हो, उसी ज्ञान को आप अनुभव कर रहे हो तो स्मृति होगी, नहीं तो स्मृति नहीं हो सकती, ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है, ठीक है। फिर अंत में बात कहिए न अन्य जातम अन्य प्रत्यभिजानाति इति, अन्य को देखे हुए को अन्य नहीं जान सकता। फर्स्ट हो गया जी, मतलब आपने देखा है उसको मैं जानूं ऐसा तो हो नहीं सकता, जिसने देखा वही तो अनुभव करेगा, उसी को तो स्मृति होगी, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ एक बात और कही जा रही, याद रखना, यानी वो जिस बुद्धि को वो कह रहे हैं वही बुद्धि ही जान रही है, उसी को ज्ञान भी बताया जा रहा है और उसी को आत्मा भी बताया जा रहा है यहाँ पर, याद रखना। इस अंतिम पंक्ति से आपको यही समझ में आएगा कि जिस बुद्धि की नित्यता की बात कही जा रही है ना, जिस ज्ञान को, उस ज्ञान को साथ साथ में वो आत्मा भी मान रहा है, उस बुद्धि को आत्मा ही मान रहा है, और वो कौन है? अंतकरण, पूर्व पक्षी की दृष्टि से। पकड़ में आ रहा है ना, ये जो अंतकरण है ना, सांख्य पुरुषस्य अंतकरण भूता नित्या बुद्धि, पुरुष का जो अंतकरण स्वरूप जो बुद्धि है वो नित्य है, ठीक है ना, उसी बुद्धि को भी ज्ञाता बताया जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, उसी बुद्धि को यहाँ पर ज्ञाता भी बताया जा रहा है। इसलिए न अन्य जातम अन्य प्रत्यभिजानाति इति, ठीक है। अब इसका समाधान यहां पर सिद्धांती दे रहे हैं। प्रश्न तो स्पष्ट हो गया आपको पूर्व पक्षी का, पूर्व पक्षी कहना चाहता है स्मरण होने के कारण से बुद्धि को नित्य मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन है। अब इसका समाधान सिद्धांती देते हैं, बोलिए। साध्य समत्वात् अहेतुः, सूत्रार्थ बहुत सरल है, लिखिएगा। साध्य के साथ समानता होने से, साध्य के साथ समानता होने से आपका प्रत्यभिज्ञान हेतु अहेतु कहलाता है। आपका जो प्रत्यभिज्ञान वाला हेतु है वो अहेतु कहलाता है। समाधान समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी। साध्य के समान होने से आपका हेतु है, हेतु है साध्य के समान, साध्य तो समझते हैं बुद्धि है साध्य यहां पर, और हेतु क्या दिया है? प्रत्यभिज्ञा, ठीक है ना। तो प्रत्यभिज्ञा जो हेतु है वो भी बुद्धि के समान साध्य है, वो भी सिद्ध करने योग्य। पकड़ में आ रहा है? बुद्धि को सिद्ध करने के लिए जो हेतु दिया गया है वो हेतु भी अपने आप में सिद्ध करने योग्य है, तो हेतु नहीं बन सकता ना। हेतु किसको बनाया जाता है? जो पहले से सिद्ध होता है। पकड़ में आ रहे ना? हेतु जो है वो पहले से सिद्ध होना चाहिए, और वो खुद हेतु के रूप में दे, जिसको आप हेतु के रूप में दिया जा रहा है वो खुद असिद्ध है, उसको कैसे हेतु के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो आप? पकड़ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कोई उदाहरण दे सकते हैं आप में से? जो स्वयं सिद्ध नहीं है उसको हेतु के रूप में दिया जाए। समझ में आ रहा है ना? मैं दो डिब्बियां लाता हूं आपके सामने, दोनों में व्हाइट पाउडर है। तो आपने पूछा ये क्या है, तो आपने कहा ये नमक है। कैसे पता चला? इसके समान जैसे ये नमक है वैसे ये नमक है। अरे ये भी तो सिद्ध नहीं है। कुछ समझ में आया आपको? भाई दोनों डिब्बियों में क्या है आपको तो पता नहीं है ना। तो मैं कह रहा हूं ये नमक है, कैसे पता लगता है? इसके समान जैसे ये नमक है वैसे ये भी नमक है। अरे भाई ये तो सिद्ध करना है इसको, क्या ये सिद्ध है? क्या ये भी सिद्ध नहीं है? अब इसको हेतु के रूप में कैसे दे सकते हो? जैसे ये वैसे ये है। अरे भाई ये भी सिद्ध तो नहीं है ना। इसको कहते हैं साध्य के समान होने से ये भी असिद्ध है। जो हेतु आपको देना है वो सिद्ध होना चाहिए, ऐसा हेतु नहीं देना चाहिए जो स्वयं असिद्ध हो, उसको साध्य सम हेतु कहते हैं। हाँ जी हाँ, साध्य सम हेतु आभास है। स्पष्ट हो गया? अब भाष्य को देखिएगा। यथा खलु नित्यत्वं बुद्धे साध्यम एवं प्रत्यभिज्ञानमपि इति, पंक्ति से स्पष्ट कर दिया है। जैसे बुद्धि के नित्यत्व जो है वो साध्य है। यथा खलु नित्यत्वं बुद्धे साध्यम, बुद्धि का जो नित्यत्व है वो साध्यम, सिद्ध करने योग्य है। एवं इसी प्रकार से प्रत्यभिज्ञानमपि इति, प्रत्यभिज्ञा भी साध्य है, उसको भी सिद्ध करना पड़ेगा आपको। किम कारणम, क्या कारण है वो साध्य है? चेतन धर्मस्य करने अनुपत्ति, चेतन धर्मस्य करने अनुपत्ति, करने करण में चेतन धर्म की सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ जी, करण का मतलब साधन, जो साधन है उस साधन में आप चेतन का धर्म आप सिद्ध नहीं कर सकते। जो साधन है उस साधन में चेतन का धर्म आप सिद्ध कैसे कर सकते हो? तो साधन है, साधन तो किसी और के लिए होता है। जो किसी और के लिए होता हो उसी में चेतनता को कैसे सब सिद्ध कर सकते आप, ये कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं चेतन धर्म से करने अनुपत्ति, करण में चेतन धर्म की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उसने कहा ना प्रत्यभिज्ञानात्, यानी वो ही जानने वाला है। बुद्धि ही अपने आप दूसरी बुद्धि को जानती है, वो साधन ही अपने आप में साधक कैसे बनेगा? यानी उस साधन को ही आप साधक बना रहे हो, ज्ञाता बना रहे हो, वो तो स्वयं साधन है। पुरुष धर्म, इसी वार्तिक को ही खोल के समझा रहे हैं, पुरुष धर्म खलु अयम ज्ञानम, ये जो ज्ञान है ये पुरुष का धर्म है, बुद्धि का करण अंतकरण का नहीं है। पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि अंतकरण भूता नित्या बुद्धि थी, अंतकरण का वो साधन है वो बुद्धि, यानी बुद्धि जो है अंतकरण में रहती है, यूं कहना चाहिए। तो कहते हैं पुरुष धर्म खलु अयम ज्ञानम, ये तो ज्ञान है, ये पुरुष का धर्म है। ठीक है, फिर कह पुरुष धर्म खलु अयम, ये जो भी प्रत्यभिज्ञान आदि बताए जा रहे हैं ये सब पुरुष का ही धर्म है। ज्ञानम दर्शनम उपलब्धि बोध प्रत्यय अध्यवसाय इति, यहां पर भी स्पष्ट कह दिया है। ये कहते हैं ज्ञान कहो, दर्शनम कहो, उपलब्धि कहो, बोधा कहो, या प्रत्यय कहो, या अध्यवसाय कहो। अध्यवसाय का अर्थ है निश्चय, प्रत्यय का मतलब है ज्ञान, बोध का मतलब बोध, ठीक है, उपलब्धि का मतलब उपलब्धि, और दर्शनम का मतलब दर्शन, ज्ञान का मतलब ज्ञान। ज्ञान मेरे को ज्ञान हो रहा है, मेरे को दर्शन हो रहा है, मेरे को ईश्वर का ज्ञान हो रहा है, मेरे को ईश्वर का दर्शन हो रहा है, मेरे को ईश्वर की उपलब्धि हो रही है, मेरे को ईश्वर का बोध हो रहा है, मेरे को ईश्वर का प्रत्यय हो रहा है, मेरे को ईश्वर का निश्चय हो रहा है। ये सब एक ही अर्थ को बताते हैं। स्पष्ट हो गया जी? ये सब एकार्थवाची है, एक ही अर्थ को बताने वाले शब्द हैं। चेतनो ही पूर्व ज्ञानम अर्थम प्रत्यभिजानाति, चेतनो ही चेतन व्यक्ति ही पूर्व ज्ञातम अर्थम पहले जाने गए अर्थ को प्रत्यभिजानाति स्मरण करता है। स्पष्ट हो गया जी, चेतन व्यक्ति ही पहले जाने गए पदार्थ का स्मरण करता है। तस्य एतस्माद् हेतोः नित्यत्वं युक्तम्, तस्य उसी आत्मा को आप नित्य कह सकते हो। तस्य एतस्माद् उसका इसी कारण से इसी हेतु से नित्यत्वं युक्तम्, उसको नित्य कह सकते हो आप आत्मा को। चेतन का चेतन ही पहले जाने हुए को स्मरण करता है, ठीक है ना। इसलिए ये जो प्रत्यभिज्ञान किसको हो रहा है, आत्मा को हो रहा है। उस आत्मा को नित्य कहना तो उचित है, ठीक है ना। बुद्धि को नित्य कहना उचित नहीं है, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया, यानी आत्मा को ही पहले जाने हुए का स्मरण होता है। क्यों? क्योंकि वो नित्य है आत्मा, जो पहले जाना था वही तो अब जान रहा है। अगर पहले जाने जानने वाला अलग और अब जानने वाला अलग होता तब तो आत्मा भी अनित्य हो जाता। स्वामी जी, पहले जो वो जाना, जो ज्ञान था, वो ज्ञान अभी उसको भी जान रहा है, तो ज्ञान भी तो नित्य रह गया क्योंकि पहले वो जाना था, इससे तो ज्ञान भी तो नित्य है। क्या ज्ञान भी तो नित्य ही हुआ ना, क्योंकि पहले उसने जाना था। किसने? आत्मा ने। हाँ। और अभी भी उसी ज्ञान को वो जान रहा है। तो फिर उस समय जो जाना था ज्ञान और अभी जो ज्ञान है, दोनों ज्ञान तो है। हाँ, ठीक है। तो ज्ञान नित्य है? नहीं, ज्ञान नित्य इसलिए नहीं है, ज्ञान इसलिए नित्य नहीं है, पहले जो जाना था उसको जानने वाला, जानने वाला तो नित्य है, लेकिन पहले वाला ज्ञान अलग है, इस वाला ज्ञान अलग है, ये याद रखना, एक ही नहीं है, इसलिए तो उत्पन्न होता है ज्ञान, इसलिए तो उत्पन्न होता है। भाई आत्मा में भले रहता है पर उत्पन्न होता है तभी तो रहता है। अच्छा, आपने कल जो एक बात बताई थी मेरे को याद नहीं है, दोबारा बताना। अगर मेरे मन में पहले से होता तो फिर दोबारा क्यों पूछता हूँ मैं आपसे? कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो स्वामी जी, आत्मा की गलती है कि उसने उसने नहीं रखा, मगर ज्ञान तो वही है। वही है तो फिर रहना चाहिए ना, वो रहे, आत्मा में है ही नहीं है ना वो, अब नहीं है, इसका मतलब समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, यही तो है। आप दोबारा, आप मेरे को दोबारा दे रहे हो ज्ञान, और जो मैं दोबारा लेने वाला ये अनुभव कर रहा हूँ, जैसे पहले जाना था उसी जैसा अब जान रहा हूँ, ना कि वही है। हाँ, याद रखना, वो तो मैंने आपको पीछे पूर्व पक्षी की ओर कहा था ना वहां पर, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लग रहा हो, तो पूर्व पक्षी के अनुसार बोला था मैंने। पूर्व पक्षी ने कहा ना, जो पहले जाना था उसको अब जान रहा हूँ, तो एक ही है, वो नित्य है, वो तो पूर्व पक्षी की दृष्टि से बोला था मैंने वहां पर। अब तो सिद्धांत की दृष्टि से बोलूंगा ना मैं। हाँ जी, हाँ हाँ, आत्मा में रहता का मतलब है मन में रहता है, आत्मा में नहीं रहता है, ये याद रखना। आत्मा अनुभव करता है वो अलग बात है, पर रहता तो ज्ञान मन में, मन में ही उत्पन्न होता है, मन में ही नष्ट होता है। आत्मा का रोल है, मैं आपको अनुभव कर रहा हूं, हाँ ठीक है ना, पर आप अलग मैं अलग हूं ना, आप मेरे में नहीं रह सकते, ठीक है। ऐसे ही आत्मा के अंदर कोई प्रवेश थोड़ा कर सकता है, आत्मा तो जैसा वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। पीछे आया था ना आप, अच्छा आप इसमें नहीं है, वो योग दर्शन में आया था, योग दर्शन में आत्मा के बारे में स्पष्ट किया था ना कि चित शक्ति अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रम दर्शित विषया शुद्धा च अनंता च, ठीक है ना। ना तो आत्मा में कुछ प्रवेश होता है ना बाहर निकलता है, ना उसमें प्रवेश होता है कुछ ना बाहर निकलता, उसमें से जो भी प्रवेश होता है जो भी निकलता है वो सब मन में है, मन में आता है, मन में से जाता है, आत्मा तो निर्लिप्त है, कुछ अंतर होने वाला नहीं है। जब इस सिद्धांत को जान लेंगे ना, सारे दुख समाप्त। समझ में आ रहे हैं ना? अगर ये सिद्धांत हमने मान लिया है ना कि आत्मा में ना तो प्रवेश होता है ना निकलता है, जब ये समझ में आ जाए ना, जिस दिन ये बात, छोटी सी बात है, ना इन होता है ना आउट होता है, ये छोटी सी बात है, ये समझ में आ जाए ना, दुख सारे समाप्त। हाँ जी, वो बाद की बात है, पहले इसको समझ लीजिएगा। समझ में नहीं आया? तो इसलिए मैं आपके गाली निकालता हूं तो आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है ना? आपको कुछ बोल दिया तो आपको मेरे को क्यों कहा? अरे आपको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? आपको ही तो कहेंगे, आप ही तो मेरे सामने हैं, आपको ही तो कहूंगा। आप सुन लेना, सुन करके हटा देना, क्योंकि आपके आत्मा में वो बात तो पहुंचती नहीं है, है? मतलब जो बात कही गई, वो शब्द क्या आपके आत्मा के अंदर प्रवेश करता है क्या? नहीं करता है, तो क्यों परेशान हो रहे हो? ये सब मन में जाता है ना, ये सब मन में जाता है, मन में रहता है। परेशान तो वो व्यक्ति होता है ना जब उसको ये पता रहता है कि इसने मेरे को क्यों कहा? अरे आपको नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे, आप ही तो सामने हो, ठीक है ना? मतलब सड़क पर चलने वाले को थोड़ा कहेंगे, संबंध आपके साथ है तो आपको कहेंगे ना, झगड़ा आपके साथ होगी ना, रोड पे चलने वाले के साथ थोड़ा करेगा कोई झगड़ा। मतलब पति झगड़ा करता है, पत्नी करती है, भाई बहन करते हैं, या सास बहू करते हैं, जो भी आपस के, या अध्यापक विद्यार्थी आपस में जो कुछ भी करते हैं, आपस में ही तो करते हैं, हम सड़क पर चलने वालों के साथ थोड़ा हम करते हैं। तो आपको सुनना है, हाँ जी, सुन करके उससे दुखी नहीं होना है, इसका ये मतलब है। हाँ जी, अरे कमाल है, क्यों नहीं प्रभाव पड़ेगा? जो जो जो नहीं नहीं प्रभाव उसको नहीं पड़ता है ना, जो नहीं, जो समझ लिया है, जो नहीं समझे उनको पड़ता ही है। अब दुखी होते ही है, परेशान होते, मेरे को क्यों कहा, मेरे को क्यों नहीं दिया, मेरे को क्यों बोला गया, मेरे को बार बार क्यों कहते हैं, मेरे को ऐसा क्यों कहते हैं, शिकायतें, शिकायत के ऊपर शिकायतें है ये। हाँ जी, कौन सा? नहीं नहीं, इधर उधर मत जाना। कौन सा वाला ज्ञान, जो बाहर से आने वाला है या उसका खुद का? मतलब ज्ञान दो प्रकार का है ना, एक तो बाहर से आता है जो अभी पढ़ रहे हैं, ये वाला ज्ञान जो आपको मिल रहा है ये तो बाहर से आया, तो बाहर से आया तो आत्मा का है ही नहीं है वो। अंदर वाले तो मैं हूं बस, मैं एक आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं इच्छा वाला हूं, मैं पुरुषार्थ वाला हूं, ये मेरा अपना है, ये कभी नहीं जाता, ये नित्य है, बस इतना है। इतने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिए हमको बाहर से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, ठीक है? समय हो गया क्या? हाँ, चलिए। हाँ, क्या आत्मा के साथ जाता है वो? मन साथ में, मन में रहता है। मन क्यों नष्ट होता है? वो बहुत देर में नष्ट होता है, जब प्रलय होगा तब नष्ट होगा, प्रलय से पहले नहीं। हाँ हाँ जी, वो उससे भी नहीं ले, वो तो मन के, आत्मा के साथ रहता। अब ये मेरे साथ में रहता है तो इसका मतलब मेरे साथ साथ रहता, बगल में रहता है, मेरे अंदर में नहीं रहता है, ये बगल में रहता है। हाँ, तो बगल में रहने वाले साथ जाते हैं ना। हाँ, आत्मा के साथ साथ मन भी जाता है, इंद्रियां भी जाती हैं, बुद्धि भी जाती है, यानी 18 तत्व मन आत्मा के साथ जाते हैं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो नष्ट नहीं होता है, वो प्रलय में ही नष्ट होता है, जब संसार को प्रलय में पहुंचाएंगे ईश्वर, तब जाकर के नष्ट होता है, उससे पहले नहीं होता है। मोक्ष में भी नहीं जाता है ना। हाँ, जब नया मन जब उत्पन्न होता है ना, वो ईश्वर के ज्ञान में रहता है आपके सारा, तब ईश्वर जब आपको शरीर देगा संसार बनाएगा उस मन के साथ सब जोड़ देगा वापस, हाँ सब जोड़ देगा। हाँ जी सब लोग बात नहीं करेंगे। हाँ जी प्रलय से पहले जो कर्म किए थे, हाँ प्रलय में मन तो चला गया, हाँ जी नष्ट हो गया, हाँ जी अब जो प्रलय के बाद में दोबारा नया मन देगा, नया मन देगा, हाँ उसमें फिर वो संस्कार कहाँ से आएगा? ईश्वर के अकाउंट में रहते हैं ना, ईश्वर का अपना अलग अकाउंट है, वो वहां से आपको ट्रांसफर कर देता है ऐसा। हाँ ऐसे ही है, जैसे जैसे रिजर्व बैंक होता है ना, सारा पैसा इधर उधर से जाकर के कहाँ जाएगा, रिजर्व बैंक में जाता है, फिर वहां से ट्रांसफर होता रहता है ऐसा। हाँ जी वो तो समाप्त हो जाता है ना, वो कहाँ जाएगा, वो प्रलय में वो अपने कारण में विलीन हो जाएगा। नहीं नहीं आत्मा, आज कोई आत्मा मोक्ष में जाता है तो उसका जो सूक्ष्म बातचीत नहीं, उसका जो सूक्ष्म शरीर है ईश्वर उसको कारण में विलीन कर देता है ऐसा। यानी मान लीजिएगा एक कुम्हार है, घड़ा बनाता है, ठीक है ना, अब एक घड़े को हमने मिट्टी बना दिया, बना सकते नहीं, बना सकते तोड़ करके चूरन करके मशीन में डाल करके उसको बिल्कुल पाउडर बना सकते हैं, कर सकते हैं ठीक है, और उस एक को किया ना, दुनिया भर की सारे घड़ों को थोड़ा किया हमने, इधर उधर मत जाइए पहले इस बात को समझ लीजिए, मेरे में ये सामर्थ्य है मैं एक घड़े को मिट्टी के रूप में दोबारा कारण में ले जा सकता हूँ, ले जा सकता हूँ ना। तो ऐसे ईश्वर के अंदर ये सामर्थ्य है सृष्टि के रहते हुए भी किसी एक आत्मा के साथ में जो सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ है, और वो आत्मा यदि मुक्ति में जाता है तो उसके सूक्ष्म शरीर को कारण में विलीन कर देता है, उसके लिए प्रलय होने तक रखने की जरूरत नहीं, उसके पास सामर्थ्य है ना, ये वो कारण में विलीन कर देता है, ऐसे ही शास्त्र कहते हैं। हाँ जी हाँ सब जगह ईश्वर है, क्या हाँ सारे ईश्वर तो व्यापक है तो सब जगह है, आत्मा तो एक जगह पर है, शरीर में एक जगह पर आत्मा है, हाँ वो जगह बदलती रहती है। ठीक है इतना ही रखते हैं। ऐसा है ये नए शब्द होते हैं ना, उसको बार बार सुनने पड़ते हैं, बार बार दिमाग में बिठाने पड़ते हैं, बार बार उसकी आवृत्ति करनी पड़ती है, तो फिर वो भी साथ में ही हो जाते हैं। मतलब कोई भी दुनिया में ऐसी बात नहीं है जो हम पहले से जाने हुए होते हैं, सबको बार बार जान जान करके उसको बुद्धि में रख लेते हैं, इसलिए हमको पता लगता है। मान लीजिए मैंने कहा दीवार, समझ में आता है ना आपको, क्यों, आपने बार बार सुना, बार बार दिमाग में बिठाया, लेकिन जिसको दीवार का मतलब पता नहीं है, यूरोपियन कोई हो दीवार, उसको पता ही नहीं है दीवार का मतलब क्या, उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोलता है दीवार दीवार दीवार बार बार बोलता रहता है, उसको बिठाना पड़ेगा, दीवार का मतलब ये होता है ये होता है ये होता है, और वो बाद में जाकर के उसको भी दीवार कहते समझ में आ जाएगा उसको। जो बात आज हमको समझ में नहीं आती है, न समझ में आने के पीछे यही कारण है कि उसके संस्कार हमारे में नहीं है, तो संस्कार बार बार बनाओ समझ में आ जाएगा। अब मोबाइल शुरू शुरू में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और आज देखो मोबाइल कैसे समझ में आता है आदमी को, आता है ना, तो ऐसे ही है, बार बार उसको चलाते रहो तो समझ में आ जाता है। तो जो बात समझ में नहीं आती है उसका एक ही उपाय है, आवृत्ति करो, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, एक सूत्र है ये, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, उपदेश को बार बार आवृत्त करना चाहिए, उपदेश को बार बार दोहराना चाहिए, तो आपको वो बात समझ में आ जाती है। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं। कोई कहता है मेरे को छूटता नहीं है, ये छूटता नहीं है, ऐसा बोलता है ना, और छोड़ने का बार बार अभ्यास करो तो एक दिन छूट जाएगा। ठीक है जी, कितने प्रबल हो, जो जितने प्रबल हो उतना प्रबल इसको बनाओ, और क्या है, अभी ऐसा कह करके छुटकारा नहीं पा सकते जी, क्या करें जी, आदत है अब मैं छोड़ नहीं पाता हूं, आपकी इच्छा ही नहीं हो रही छोड़ने की, अगर इच्छा करो छोड़ने की तो आज नहीं तो कल कभी ना कभी छोड़ दोगे, ऐसा। बस उसे प्यार करना बंद कर दो। जिसको आप छोड़ना चाहते हो उसके साथ प्रेम करना बंद कर दो ना, तो आज नहीं तो कभी ना कभी छूट जाएगा। ओंकार सबको नमस्ते।